देहाद्यव्यंतरा प्राण प्राणाद्यव्यंतरम मनः ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयं परं परा पेत्रे भोक्तान्न जाद्वीर्यात् जातो अन्येनैव वर्धते देहस्वन्नमयो नात्मा प्राक्चोर्ध्वं तदभावत पूर्वजन्मन्यसन्दैत जन्म सम्पादयेत् कथम् भावे जन्ममन्यसत्कर्म न भुञ्जीतेह संचितम् तो संकेत किया कि वह जो सत स्वरूप चिद स्वरूप आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह कहाँ है, तो उसके लिए यहां संकेत किया कि वह जो है इस गुहा के अंतर्गत है। वह गुहा क्या है, तो पंचकोशों के संवरण का नाम ही गुहा है। तो पंचकोश जो है उन पंचकोशों का जो गुहा शब्द से कहे गए उनका यदि हम बोध प्राप्त कर लें अर्थात उनका हम विवेक कर लें, प्रत्येक कोश का स्वरूप क्या है ऐसा यदि हमें ज्ञान हो जाए और उसका संबंध आत्मा से क्या है ऐसा हमें ज्ञान हो जाए तो कहने लगे तो फिर उस ब्रह्म के सतचित आनंद रूप का हम अनुभव कर सकेंगे या प्रत्यक्ष कर सकेंगे या उसका साक्षात्कार कर सकेंगे या सीधे कैदे उसका दर्शन कर सकेंगे। तो ये जो संकेत किया इसलिए यहां कह रहे हैं, इसलिए यह पंचकोश जो है उसका विवेक आवश्यक है, जरूरी है। पूर्व में जो तत्व का निर्धारित करते हुए फिर सर्वत्र जो सत की सत्ता बतलाई यह चीज हमें समझ में आ जाती, क्योंकि जहां पर भी सत्ता है तो वहां सत्ता किसकी है, तो कहा सत की, जो सत्य है उसकी सत्ता, तो वहां तक हम समझ लेते हैं। लेकिन आगे वो जो सत्ता है वो चिद रूप है और जो है आनंद रूप है, तो चैतन्यता की प्रतीति हमें सर्वत्र सत्ता की प्रतीति हो जाती है लेकिन चैतन्यता की प्रतीति। अब आप जैसे उदाहरण के लिए कहा, चाहे हम विशेष विशेष मंदिरों में विशेष विशेष तीर्थों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए। किसके दर्शन करने, कहा भगवान के। तो वहां हम जब दर्शन करने जाते हैं तो सतरूप से तो दर्शन होता है लेकिन चिद रूप से चेतना रूप से जो है उसका दर्शन नहीं होता। हम वहां पर जो भी दर्शन करते हैं तो वहां भगवान है, भगवान की मूर्ति है, ये सब तो हम कर लेते हैं, लेकिन वह चैतन्य रूप है, चिद रूप है, इसका हमें जो है साक्षात्कार नहीं होता। चाहे हम वैकुंठ लोक चले जाएं, साकेत आदि लोक चले जाएं, लेकिन उन लोकों में भी जब तक ये हम पंचकोश का विवेक नहीं कर पाते हैं तो वहां पर भी हमें जो है सत रूप से ही दर्शन होगा, लेकिन चैतन्य रूप से दर्शन, ये सब संकेत है। लेकिन परमात्मा को क्या कहा गया? श्रुति तो कहती है वो सत है, चित है और आनंद है। अर्थात मने सत चित आनंद, ये कहने में जो तीन शब्द हैं वो तीन न होते हुए भी एक ही हैं, है ना? अर्थात एक को ही लक्षित करते हैं। कैसा है वो? तो उसी की वो है, और है तो जड़ नहीं है। चित कहके क्या कहते? है तो जड़ नहीं, वो कैसा है? चेतन है। और जड़ नहीं है, चेतन है, और सत और चेतन होकर के फिर क्या है? वही आनंद स्वरूप। ये कह, लेकिन वैसा अनुभव हमें नहीं होता है करके तो हम बहुधा अनुभव कर लेते हैं, लेकिन चिद और आनंद रूप से अनुभव नहीं। उसके लिए ही यहां संकेत किया कि यदि उसकी चैतन्य रूपता का अनुभव करना है तो वो अनुभव कहां होगा? उसके लिए यहां कहते, यद्यपि पूर्व में ये भूत विवेक प्रकरण में बतला दिया है, रूप से वो सर्वत्र है, वहां पर पहाड़ में भी है, वैकुंठ लोक में भी है, सर्वत्र उसकी सत्ता कैसे है? सत रूप से है रूप से। लेकिन सर्वत्र हमें चिद रूपता का भान नहीं हो पाता, तो चिद रूपता का भी भान यदि करना है तो उसके लिए कहने लगे वो इस पंचकोश से की संवरण से युक्त जो ये गुफा है उसका इसी में अनुभव होगा। उसका अनुभव कहां होगा? कहा इस गुफा के अंतर। अब ये गुफा कैसी है? तो पंच आवरणों वाली है, पंच कोशों वाली है या पंच आवरणों वाली है। और आवरण भी इसके कैसे हैं? तो विलक्षण आवरण हैं। ये संकेत किया तो उसी को क्रम से यहां जो नीचे के श्लोक में कहा कि देह सबसे पहले लिया और उसके भी अभ्यंतर, उसके भी अभ्यंतर। और अभ्यंतर शब्द जब बोल दिया जाता है तो क्या मतलब हो जाता? माने तो अंदर जैसे किसी डिब्बे में है, या किसी पैक में आपने कोई वस्तु रख दी तो वस्तु कहां है? कहा डिब्बे के अंदर। क्या वह ब्रह्म भी ऐसे ही उसके अंदर है जो उसकी गुफा कह रहे हो? तो कहने लगे ऐसे नहीं, फिर कैसे है? तो यहां पर कहा अभ्यंतर है। तो अभ्यंतर का तात्पर्य है वो अत्यंत है, सूक्ष्म है, लेकिन यहां पंचकोश भी एक से एक सूक्ष्म है। तो उनकी सूक्ष्मता का ज्ञापन करने के लिए अभ्यंतर शब्द का प्रयोग किया। तो अब शरीर जो है उस शरीर से अभ्यंतर कौन है, उससे सूक्ष्म कौन है? तो क्रम से बतलाया कि प्राण। अब इसका मतलब है उस वायु जो है शरीर मात्र में है, ऐसा तो नहीं है। वायु जो है वो तो शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी। वायु सर्वत्र है, केवल उस शरीर मात्र में नहीं है, ये संकेत किया। तो इसलिए एक संकेत करते हैं सूक्ष्मता। अभ्यंतरता से मतलब क्या है? सूक्ष्म। तो शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म जो है प्राण है, ये संकेत किया। लेकिन ये क्रम से बतलाते हुए ये भी हमें समझना होगा, जैसे लोक में हम देखते हैं ग्रहण पड़ता है और ग्रहण जब पड़ता है तो वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, नंगी आंखों से इस ग्रहण को नहीं देखना, सूर्य को नहीं देखना। कैसे देखना, तो उपाय क्या बतलाते, काले चश्मे में देखो या काले शीशे में देखो है, तो ये संकेत करते हैं। अब जो है, यदि आप नंगी आंखों से देखोगे तो आपके नेत्रों में विकार हो सकता, ऐसा संकेत कर देते हैं। अब जो है वहां काले चश्मे में देखने के लिए कहा, लेकिन वहीं पर विचार करो कि जब ग्रहण पड़ता है, चाहे वो अर्ध हो, चाहे चौथाई हो और चाहे वो पूर्ण हो, लेकिन वहीं पर सूर्य का प्रकाश जब होगा तभी तो चाहे चश्मे से देखो किसी से देखो नेत्र देखने में समर्थ होगा। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो देखने में भी समर्थ हो। तो सूर्य का प्रकाश भले ही वो ग्रहण के कारण जो है जैसा वो है वैसा न दिखलाई दे करके, हल्का होकर के दिखलाई दे रहा, लेकिन सूर्य का प्रकाश ही नेत्र को भी देखने की सामर्थ्य दे रहा है और स्वयं भी प्रकाशित तो हो ही रहा है। लेकिन वह जो है कैसा है, तो कहने लगे वो उससे किंचित अंश में आवृत है, ऐसा संकेत कर देते। और काले शीशे में देखना, तो क्यों, कहने लगे उसमें जो है वो ठीक से दिखाई देगा, ठीक इसी प्रकार से, वो तो वैज्ञानिकों का कहना, यहां पर भी वैसी ही बात कह रहे। यदि उसको देखना है तो कहां देखना है, वो बाहर दिखलाई नहीं देगा, अन्यत्र कहीं अन्य में दिखलाई नहीं देगा, वो कहां दिखलाई देगा, तो अपने ही इस, ये काला चश्मा समझ लो, अपने ही इस शरीर के अंतर्गत है ना। अब शरीर के अंतर्गत दिखलाई देगा, कब दिखलाई देगा, तो यहां पर इन जो पांच जिसके आवरण बतलाए हैं इनको जब पृथक पृथक से समझ लोगे, इनका विवेक कर लोगे, तब वो दिखलाई देगा। और जब तक इनका विवेक करने में समर्थ नहीं होगे तब तक वह दिखलाई नहीं, कौन नहीं दिखलाई देगा, चैतन्य रूप जो है, आनंद रूप जो है वो दिखलाई नहीं दे। उसका हम जो है लोक में अनुभव तो करते हैं, लेकिन उसका जो अनुभव हमें होता है वो अनुभव विकार से युक्त है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं होता, उस आनंद का भी हमें अनुभव होता है ना, महफने का भी अनुभव होता है, लेकिन वो सारा अनुभव हमारा कैसा है, विकारी है। और जब जो है हम विवेक कर लेते हैं तो जो निर्विकार है, जो चिद आनंद आदि जो निर्विकार है, उस निर्विकार के हमें दर्शन हो जाते, ये संकेत किया। तो उसी को लेकर के यहां क्रम से बतलाया कि शरीर और शरीर से भी सूक्ष्म प्राण और प्राण से भी सूक्ष्म मन और मन से भी सूक्ष्म जो है, है? बुद्धि, यहां कर्ता शब्द कह दिया है ना, तो मन को मन कहा और बुद्धि को क्या कह दिया, कर्ता, और आनंद को क्या कह दिया, भोक्ता। अब जो है देखो, ये हमारे में होता है कि मैं हूं, और जब भी मैं हूं बोलता हूं तो किसको लेके बोलता हूं, शरीर को लेके बोलता। अब शरीर को लेकर के बोलता, इसको आगे वाले श्लोक में बतलाएंगे कि शरीर क्या है, तो हम लोग की भाषा में ये समझते, शीर्यते इति शरीरम, शरीर क्या है, हैं? जो शीर्ण होने वाला है, अर्थात जो विकार वाला है, और वो है निर्विकारी। और हम कहते कि शरीर मैं हूं, है ना, तो शरीर तो मैं नहीं, और हमें अनुभव भी होता कभी कभी, लेकिन तादात्म्य इतना हो जाता है इसलिए हम शरीर को ही मैं करके बोलते हैं। वैसे तो थोड़ा सा विवेक करते हैं तब कहते हैं शरीर मेरा है, क्या बोलते हो, लेकिन उससे तादात्म्य बोलते हो कि शरीर में, तो शरीर जो है वो विकारी है, इसलिए शरीर वो नहीं हो सकता। क्यों? शरीर को मैं क्यों बोलती हूं? चेतना का उद्भव भी शरीर को लेकर के ही हम देखने में समर्थ होते। चेतना का जो स्वरूप जो है वो किसको लेकर के हम देख रहे हैं? हम अपने को जड़ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? मैं हूं। और ये मैं हूं यही सिद्ध कर देता, हूं तो सत्ता को सिद्ध करता। जो कहते मैं हूं तो बगैर ज्ञान के होगा, बगैर चेतना के होगा, तो यहां चेतनत्व भी सिद्ध होता। लेकिन इस चेतनत्व को मैं हूं इसको किसको लेकर के कह रहे हो? तो शरीर को लेकर के कहते। तो अब शरीर जो है जिसे कहते हो वो नहीं है। शरीर क्या है? तो शरीर तो जन्मने वाला है, शरीर मरने वाला है, ये सारे विकार बतला दिए। आगे बतलाएंगे अन्न से ही पैदा होता है, अन्न से ही इसकी वृद्धि होती है और ये लय को भी प्राप्त हो जाता। ये सब संकेत कर दिया, मन षड विकारों से युक्त है, ये सब उसका संकेत है। तो जो षड विकारों से युक्त है ऐसा शरीर भी मैं नहीं हो सकता, ये सब करेंगे निषेध। तो वही यहां संकेत करते ये आवर। लेकिन उसी शरीर को लेकर के, अब शरीर से सूक्ष्म अभ्यंतर वायु है। क्यों? शरीर में जब तक वायु नहीं है तब तक शरीर से कोई भी क्रिया संभव की है। कोई भी क्रिया हम शरीर में जो है तभी कर सकते हैं जब उसमें वायु का, और प्रत्येक अवयव में वायु के होने पर ही हम क्या देखते हैं कि शरीर चेतनावान है। और नहीं तो देखो अभ्यंतर, इसलिए भी कहा हम इसी प्राण के वियोग को मृत्यु भी कह देते है ना। लेकिन प्राण वियोग न हो तब तक मृत्यु नहीं। केवल क्रिया की रहितता का नाम है कह दें तो भी नहीं बनेगा। क्यों? सुसुप्ति अवस्था में हमसे कोई व्यवहार नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही। लेकिन इसको लेकर के कोई ये थोड़े ही कहेगा कि चलो श्मशान में ले चलो, नहीं कहेगा। क्योंकि उसी समय वह देख रहा है इसकी श्वसन क्रिया हो रही है, इसलिए ये जी रहा है, माने ये है, ऐसा होता ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के समस्त व्यवहारों से रहत जो सुसुप्ति अवस्था, और वहां पर जो है वायु की क्रिया को लेकर के हमें उस सत्ता का भान होता। ये बताओ, तो अब जब वहां होता तो इसका मतलब क्या है कि इस शरीर में जब व्यवहार नहीं हो रहा था तब भी जो था वो कौन था? का वायु। तो इसका मतलब वायु इससे भी सूक्ष्म है और इससे भी आगे है। ये सब संकेत किया। अब इस प्रकार से अभिन्नता बतलाते हुए आगे संकेत किया कि भाई प्राण और प्राण से आगे कौन है? का मन। मन जो है तो मन में जो है चेतनता प्राण से भी अधिक प्रतीत होती है। जितने भी व्यवहार होते हैं हम संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, विचिक्षा होती है, री व्रीर तेत सर्वमन करके का भय होता है, लज्जा होती है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, ये सब धर्म किसके? तो किसके कह दिए? मन के। जैसे प्राण के ही धर्म क्या कहे? मने क्रिया करना, स्फुरण करना, ये प्राण का धर्म। और वहीं पर प्राण के धर्म बतलाए हैं भूख और प्यास। लेकिन कहता क्या हूं मैं? कहता मैं भूखा हूं, तो विवेक नहीं कर पाते हैं। तो मैं भूखा हूं ऐसा बोलते, या मैं प्यासा हूं, हाँ अब क्या कहना चाहिए? विवेक कर लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहिए, आज बताना। तो जो है इस प्रकार से जो है ये किसके धर्म है? ये प्राण के। लेकिन मन के बगैर इन सब का प्रकाशन कौन करेगा? तो जितने भी संकल्प हो ना, विकल्प हो ना, भय लज्जा आदि, क्रोध आदि, इतने भी धर्म है, वो सब किसके धर्म है? तो कहने लगे मन के। तो मन की स्थिति में ये सब होता है, तो कहोगे मन ही मैं हूं, तो उसका भी चलते कहा वो भी नहीं, क्योंकि मन भी गति कब करता है तो उसके लिए आगे संकेत करते हैं चिदाभास युक्त जब बुद्धि कैसी होती है। चिदाभास युक्त जो अंतःकरण उसी का नाम बुद्धि, ये समझ लो। माने चिदाभास से युक्त जो है वो है बुद्धि, और मन जो है वहीं पर मन भी है, उसी अंतःकरण का अवयव। तो चिदाभास से युक्त जो बुद्धि है उसी में होता है मैं करता हूं, वहां भी मैं जुड़ा हुआ। अब जो है मन है उसका करण, मन क्या है, मन है कर्म नहीं करण, साधन, मन उसका साधन है करण है, और वहां पर जो चिदाभास युक्त बुद्धि है वो है कर्ता, वो मन से भी आगे, क्योंकि बहुधा हम ये भी कहते हैं हमने जो है अपने मन में ऐसा संकल्प किया, तो इससे सिद्ध क्या होता, मन में संकल्प किया तो संकल्प करने वाला पृथक प्रतीत हो रहा। तो बुद्धि इस चीज को बतलाती है कि मैंने ऐसा संकल्प किया, या कभी कभी कह देते हैं लोक भाषा में मेरा मन दुखी हो गया, तो मन के दुखपने को किसने जाना, है ना, बुद्धि ने, या आज मेरा मन प्रसन्न है, ये सब बोलते हो। तो मन तो है साधन और बुद्धि है उसमें कर्तृत्व का अभिमान कहां आता है, कर्तृत्व का अभिमान सदा बुद्धि में आता है, वो कर्ता बनता है। तो अब उस मन से भी आगे कौन है, बुद्धि, इसलिए उसी का नाम है विज्ञानमय कोश। मन विज्ञान जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, तो चिदाभास युक्त है जो करण है या जो बुद्धि है उसमें होता, तो इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया, कर्ता, कर्तापने का अहंकार उसी को होता। अब जब वो करता है तो कर्ता क्या करता है, कर्ता जो है वो अपने मन अंतःकरण को लेकर के ही संकल्प विकल्प कामना आदि सब करता है, और ये सब होते हैं तब क्या होता है, वो संकल्प कर रहा है, कामना कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो कुछ करने के लिए, किस लिए कर रहा है, कर्म के लिए, कर्म करने के लिए कामना करता है, और जब कामना करता है तो कामना करके कर्म करता है, है ना, इसलिए वो तो हो गया कर्ता। अब कर्म करता किस लिए है, सुख के लिए, आनंद के लिए, कहो सुख के लिए, चलो कोई नहीं, तो आनंद के लिए करता है ना। तो देखो आपने बढ़िया भोजन बनाया है, तो आप क्या कहते हो, मैंने बनाया, ठीक है, और इस प्रकार से बनाया, ये सब तो कर्तृत्व में आ गया, तो बुद्धि का विषय। अब जब जो है आनंद कब होगा, जब बनाए हुए भोजन को जो तुमने किया है, जो करता है, उसको ग्रहण करो, उसका स्वाद लोगे, तब कहोगे बड़ा आनंद आया है। तो अब जो है ये है आनंदमय कोश, इसे क्या कहेंगे, तो कर्ता और कर्ता के पश्चात उसके फल को भोगने पर जो अनुभव होता है वही है आनंदमय कोश, कोश से भी सोच। लेकिन ये सबके सब कैसे हैं, या यूं कह दो कि वो आनंद क्या है, अहंकार कर्तृत्व आदि ये तो होते हैं, लेकिन परिस्थिति विशेष में क्या होता है, आनंद होता, सारी परिस्थितियों में आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती, कब होती है, एक परिस्थिति विशेष में है, कर्म करते हुए भी सुख तो हुआ, प्रसन्न चित्त हो, मन में कर्म करता हूं, मैं करता हूं, बड़े प्रसन्न होते है ना, और बल्कि आपने भले ही कुछ न किया हो, वो कोई आकर के कह दे कि इन्होंने अमुक काम किया, ऐसा किया, तो बड़ी प्रसन्नता होती है ना, तो प्रसन्नता आदि तो होती है कर्तृत्व को लेकर के, भले किया या न किया वो चीज अलग है, लेकिन यहां पर आनंद कब होता है? जब उसका भोग होता। तो परिस्थिति विशेष में वस्तु विशेष को लेकर के क्या होता है? आनंद होता। सर्वदा वो आनंद नहीं। तो परिस्थिति क्यों कह दिया? वही वस्तु है लेकिन वही वस्तु को परिस्थिति भिन्न होने पर आनंद की अनुभूति नहीं होती। ये सब संकेत। तो इस प्रकार से यो है, ये संकेत किया एक से एक सोच में। अब एक बात यहां समझो, पराग शब्द आता है और प्रत्यक शब्द आता है, ठीक है ना। एक को कहते हैं पराग और एक को कहते हैं प्रत्यक, और उसी प्रत्यक को लेकर कहते हैं प्रत्यक आत्मा है, प्रत्यक अभिन्न है ब्रह्म, ऐसा भी बोलते रहते हो। तो ये जो है प्रत्यक और पराग। अब यहां पर देखो, जहां पर उपसर्ग है आगे अक है, क्या है? पर है उपसर्ग और आगे है अक। और पर शब्द को शब्द लेकर के भी चलें तो पर शब्द का मतलब क्या होता? दूसरा, भिन्न, है ना। और अक माने क्या होता? बड़ा सामान्य है, बोलते तो हो, परांग पश्यन्ति नान्तरात्मा। ये श्रुति का कठोपनिषद का सुनते रहते और बोलते भी हो कि वार्तमान क्या कहते हो? विषयों की तरफ देना। पराग किसे कह देते हो? विषय। और विषय कौन होते हैं? जो हमसे पृथक है, जो हमसे बाहर है। तो हमसे भिन्न, हमसे बाहर का नाम क्या है? पराग। अर्थात इसका मतलब हुआ पर माने भिन्न, पर माने क्या? अन्य, भिन्न। और अक माने प्रतीति या दर्शन कह दो, है ना। अक माने प्रतीति या दर्शन है, इसलिए वहां भी बोलते त्र्यंबकम यजामही है। तो वहां त्र्यंबक में भी क्या पड़ा हुआ? अक वहां भी है। अब जो है यहां संकेत करते हैं कि बाहर की प्रतीति का नाम, अपने से भिन्न की प्रतीति का नाम है अको। और जब पर जोड़ दिया तो उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया, मने परागो, परक है। तो पराग का मतलब क्या हो गया? मने भिन्न की प्रतीति, अपने से भिन्न की प्रतीति होने का नाम हो गया पराग। और प्रत्यक क्या हो गया? वहां भी एक शब्द पड़ा, प्रत्युपसर्ग है वहां भी, और वहां भी अक शब्द पड़ा, अक पड़ा हुआ। तो वहां क्या हुआ है? मने वास, मने आत्मा की प्रति कह दो, या स्वयं के प्रति कह दो, या वस्तु के प्रति कह दो, या अनन्यता के प्रति कह दो, क्या है? जो प्रतीति है उसका नाम है प्रत्यको। माने अर्थात अपनी प्रतीति का नाम ही क्या है? प्रत्यक। ये संकेत किया। अब जो पराक होते हैं, जो माने पर प्रतीति होती है, वो तो कैसी होती? वो जब तक अपनी प्रतीति नहीं होगी तब तक पर की प्रतीति नहीं। तो वो पर प्रतीति है स्व प्रतीति के सापेक्ष है। स्व प्रतीति के बगैर पर प्रतीति संभव नहीं। तो अपनी प्रतीति, अब जो अपनी प्रतीति हो रही है वो सब सदा होती, लेकिन होती कैसी है? कहा इन्हीं पंच कोशों की गुफा से आवृत होकर के। अब जो मने तो विपरीत होती है, होनी तो चाहिए प्रत्यक, लेकिन वो पराग में ही प्रत्यकता आ जाती। पराग में ही क्या आती? प्रत्यक। जैसे उदाहरण के लिए आप मानो, जैसे आपका पुत्र है तो आप क्या कहते हो? मेरा पुत्र। अब मेरा पुत्र है तो आप पुत्र नहीं हो, पुत्र आपसे पृथक है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कोई व्यक्ति तुमसे कुछ ले गया, कर्ज ले गया, और वो कर्ज चुकाने की बात कहता और तुम उपस्थित नहीं होते हो, तो क्या कहते हो? कहते पुत्र को दे देना, और पुत्र को दे दिया तो मेरे को ही दे दिया और तुम्हारा हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा, है ना। तो ये संकेत कर देते हो, तो उसमें भी आप एक कल्पना तो करते हो, लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुत्र जो है वो मैं नहीं है, पुत्र जो है वो मैं नहीं। और यदि पुत्र मैं हो जाए तो पुत्र गालियां दे, तुम जो कहो न करके उसके विपरीत करे, तो क्या हो जाता। जहां पर आपको अभिन्नता की प्रतिक्रिया करोगे तो ये सब जो है विपरीत हो जाता। तो इसलिए परिस्थिति और वस्तु को लेकर के भी आनंद आदि की बात कही, तो वहां जो आनंद हो रहा था आत्मत्वेन भले ही पृथक था, लेकिन वो आनंद टिकता नहीं, वो विकारी हो जाता। ऐसे ही सर्वत्र समझ लें, ये तो उदाहरण है। और ऐसे ही यहां पर जो संकेत करते हैं, ये बातें तो बाहर की हो गई, ये हमारा शरीर हो, और शरीर में मान लीजिए किसी उंगली में विषाक्त हो गया, जिस शरीर को लेके कहते थे मैं हूं, डॉक्टर कहता है कि इस शरीर की उंगली को निकलवा दो, और नहीं निकलवाओगे तो सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो आप क्या करते हो, उस उंगली को निकलवा देते या हाथ को निकलवा देते, क्यों, वहां जीव सा है, आप जीना चाहते हो, और जीना चाहते हो लेकिन हाथ के बगैर भी आपका जीना बना रहता, तो जीना किस पर निर्भर है, का प्राण पर हो, है ना, प्राण पर निर्भर। तो हाथ जो जिसमें भी हम कह लेते थे कि मैं हूं और परिचय देता हूं, तो अपना शरीर को लेकर के ही देता, अमुक नाम है, ऐसा है, साढ़े तीन हाथ के पुतले में, लेकिन ये शरीर में भी वहां ममत्व हट गया, उस उंगली से जैसे ममत्व हट गया, ऐसे ही पूरे शरीर में भी। और शरीर है कैसा तो ये भी जानते हो, विकारी है, बोलते भी हो माटी का पुतला, माटी का खिलौना, माटी में मिल जाएगा, ये बोलते भी उगाते भी। तो इससे क्या सिद्ध होता कि वास्तव में जो मैं है वो शरीर नहीं, शरीर पराक ही है, और जो प्रत्यक है वो मैं है, लेकिन पराग में भी हम मैं की जो है अवधारणा कर लेते हैं। तो अब ये विवेक करना होगा कि ये जो शरीर है, ये देह है, ये पंचभूतों में होने वाला जो अन्न, और उस अन्न से ही उसका जो है उद्भव, और उसी से इसका वर्धन, उसी से उत्पत्ति भी और बढ़ता भी, किससे, का उसी से, इसलिए वो मैं नहीं हूं, वो पराक है, मेरे से पृथक है, लेकिन मैं भिन्न हूं। ऐसा विवेक करने के लिए तब कैसे कर पाओगे, कहा उससे भी अव्यंत्र है प्राण, उससे भी अव्यंत्र क्या है, का प्राण। तो प्राण उससे भी सूक्ष्म है, और इस शरीर में भी जो सारी क्रिया होती है वो किसको लेके होती, प्राण को लेके, और प्राण भी जो क्रिया करता है। तो अब देखो इस शरीर में पुष्टि होना है आदि आदि, और फिर इसका वर्धन होना, ये भी कब होता है, प्राण के भी साथ, लेकिन प्राण केवल नहीं कर पाता, चेतन कह दो, ले उसी चेतन को समझाने के लिए गीता में बड़ी सुंदर बात कही, इसकी वृद्धि के लिए हमें अन्न चाहिए, अन्नमय पदार्थ चाहिए। अब उसमें भी कभी इस शरीर में किस अन्न की जरूरत है, किस औषधि की जरूरत है, ये निर्णय भी हम सदा कर पाते नहीं, है ना। और इसलिए हम जो इच्छा आए या जो भी अन्न आता है उसे भक्षण कर लेते हैं, लेकिन उस भक्षण कर लेते हो, अब मान लीजिए विचार कर दो, जो अनुकूल पदार्थ नहीं है प्रतिकूल पदार्थ है, और उसको भी ग्रहण कर लिया जाता, लेकिन उसका वहां पर समन्वय करने वाला, उसकी व्यवस्था देने वाला कौन है, आप तो डाल देते हो और फिर क्रिया तो नहीं करते, तब उस सारी की सारी क्रिया को जो हानिकारक भी है उसको अलग कर देना, अनुकूल है उसको निकाल देना, है ना, ये सब कौन करता है, तो देखो वहां क्या कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राण नाम वासरता, प्राणियों के शरीर में मैं ही क्या हूं, कहा वैश्वानर अग्नि होकर के क्या करता हूं, तो क्या संकेत किया, पचाम्य अन्नम, कैसा अन्न, तो चतुर्विदम है, चार प्रकार के जो अन्न बतलाए और सभी हम डालते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उन सबको हैं जो हानिकारक हैं उनको है, स्थूल आदि हैं उनको, जो अनुकूल नहीं है उनको, इनको सबको पृथक करने का काम किसका है। थोड़ा सा जो हम जब इस पर विचार करते हैं तो क्या कौन करता है, वैश्वानर है, ये कह देते वैश्वानर उसका नाम कर दिया, अब वो इन सबको कर देता है और सब व्यवस्थित शरीर हो जाता है, ये सब किया, और कैसे करता, तो प्राणापान समायुक्ता, वो एक संकेत कर दिया, क्योंकि प्राणपान का सहयोग नहीं करके, क्योंकि अग्नि जब जलती है तो किसके सहयोग से जलती, वायु के सहयोग से, अग्नि से ही उत्पन्न, तो वहां पर वैश्वानर अग्नि मैंने एक उपाय देते, लेकिन उस वैश्वानर अग्नि को भी प्रज्वलित करने वाला जिसका नाम दिया वो कौन है, प्राण वायु, और वायु को भी प्रवाहित करने वाला, तो श्रुति क्या कहती, अस्माद भीषाद बातो, माने वायु भी उसकी उसके बगैर संभव नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो अग्नि वहां जाकर के सारा परिपाक करके सबको अलग अलग पृथक कर देती है और फिर शरीर की तब पुष्टि होती है, तो उसको भी वायु का सहयोग लिया, लेकिन जो वायु अभ्यंतर है जिस वायु के बल पर होता है उस वायु को भी व्यवस्थित करने वाला कौन है, तो कहने लगे वो है, है? चित्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो वायु है वो शरीर से अभ्यंतर है, सूक्ष्म है, और वायु से भी, वायु में भी सामर्थ्य नहीं है, वायु भी कैसी है, जड़ है, उसमें चेतनता नहीं, उसमें भी चेतनता की प्रतीति हो रही है, क्रिया की प्रतीति हो रही, तो वो प्रतीति है, वो पराक प्रतीति ही है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रतीति क्या होगी, तो कहने लगे वो तो जिसे वैश्वानर करके यहां संकेत कर दिया, ऐसे ही जो सत है, जो इसमें है और जिसे मैं हूं करके बोलते हैं, तो वैसे हम मैं हूं करके भी पराग और प्रत्यक का भेद करके नहीं कर पा रहे, इसलिए जो कहने लगे जब प्रत्यक की दृष्टि होती तो ये विचार जब करेंगे तो पता लगेगा कि वायु में भी वो सामर्थ्य नहीं, वायु भी जड़ है। हाँ, तो ये जड़ है, तब वो चेतन की तरफ जाएंगे, तब वहां आवास में मन में जाते हैं, तो सारे संकल्प विकल्प आदि करने वाला मन है, है ना, और वह मन ही कहता है मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये सब करता संकल्प विकल्प, लेकिन उस मन को भी, मन से भी सूक्ष्म कौन है, बगैर चिदाभास युक्त, जिसे बुद्धि कहते हो, उसके बगैर मन भी कुछ करने में समर्थ, और मन जो भी करता है उसका सारा निर्णय देने वाला कौन है, बुद्धि है ना, तो इस प्रकार से वो जो है उससे भी अभ्यंतर हो गया, वो जो है सारा विज्ञान उसको होता है मन सारा, इसलिए विज्ञान में कोश उसको कह दिया, तो वो सब निर्णय, और उसी का नाम रख दिया कर्ता, उसी का क्या नाम रख दिया कर्ता, हाँ बुद्धि का, मैंने बुद्धि कहो या चिदाभास युक्त जो अंतःकरण, इसको भी कह सकते हो, तो अब जो है उसी के फिर भेद कर दिए समझने के लिए, मन बुद्धि इत्यादि ये जो भेद किए गए क्रिया भेद से, जैसे प्राण के भेद किए गए वैसे ही भेद कर दिए तत्त्व परिस्थितियों में जो है उसकी, तो यहां पर जो चिदाभास युक्त बुद्धि है वही फिर क्या है, हो गया कर्ता है, तो मैं हूं और मैं करता हूं, ये हो गया, और करता है तो किस लिए करता है, तो सुख के लिए, भोग के लिए, है ना, उसके बाद फिर भोगता था, तो अब करने के पश्चात जब उसका वो करता है तब कहता है कि बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, है ना, तो ये तो करता हो गई बुद्धि, वो उससे भी सूक्ष्म है, लेकिन अब बुद्धि तब जब पहुंचते हो तो कैसी बुद्धि को कहा गया, चिदाभास युक्त। अब वहां चैतन्य का क्या है? आभास है, लेकिन यही आवास कैसा है? यही आवास है ग्रहण वाला है? जैसे सूर्य पर ग्रहण पड़ता है तो सूर्य का जो सुस्पष्ट स्वरूप है वो तो दिखलाई नहीं देता, फिर भी दिखलाई वही दे रहा है ना। और ऐसे ही ये यहां पर आवास किसका है? तो उसी चैतन्य का, उसी के प्रकाश का है, उसी की चैतन्य रूपता का है। तो वहां जो चैतन्य की प्रतीति हो रही है वो कैसी है? आभास रूप है। और आभास रूप भी कब तक रहता है? तो उपाधि करता है ना, और सारी उपाधियों में वो है, सबको प्रकाशित करता है। तो सबको प्रकाशित करता है, सारी उपाधियों में है, लेकिन अंतःकरण की उपाधि में ही वो विशेष करके प्रदर्शित होता है, अन्यत्र उसका प्रदर्शन उस सुस्पष्ट रूपता से नहीं होता। तो है उसकी सत्ता सर्वत्र, लेकिन सर्वत्र उसका जो है सुस्पष्ट रूप से जो है प्रतीति नहीं होती, लेकिन अंतःकरण में प्रतीति हो जाती। अर्थात इस कर्ता के रूप में जैसे जैसे हम प्रत्यक्ष आगे बढ़ते हैं तो उसकी क्या होती, माने उसके आभास की, किसके आभास की? तब कहा चैतन्य की आभास की। तो अब उसके आभास की प्रतीति हो रही है, अभी चिद की प्रतीति नहीं हो रही। किसकी प्रतीति हो रही? आभास। और आभास तो किसके अधीन है? चैतन्य का तो चैतन्य स्वरूप है ही, लेकिन उसका आभास किसके अधीन है? अंतःकरण के अधीन। जब तक अंतःकरण नहीं होगा तो आभास पड़ेगा, ठीक है ना। तो आभास है अंतःकरण के अधीन, अंतःकरण के सापेक्ष। लेकिन वो आभास ही क्या कराता है? अब जो है उसकी समीपता में पहुंच जाता है तो वो आभास ही, यदि हम वहां भी विचार कर लेंगे कि ये जो आभास है उस आभास का स्वरूप कितना है, इसका उदय कहां से है, इसका अंत कहां है, ये यदि हमें पता चल जाए तो उसके आदि अंत का पता चलने पर उसकी स्वरूपता का पता, और ये पता चल जाएगा तो आदि और अंत हुआ तो उसका जो उद्भव हुआ था तो उसका भी उद्भव होने के लिए कुछ चाहिए, तो क्यों चाहिए? अंतःकरण चाहिए। कहा अंतःकरण में भी उसके उद्भव के लिए, तो अंतःकरण में कैसे उद्भव उसका हुआ? तो किसी न किसी से तो हुआ है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में हुआ तो जल चाहिए, और जल के साथ साथ में क्या चाहिए? सूर्य भी तो चाहिए, और सूर्य नहीं होगा तो कैसे हो? तो अब जल में जो है वो प्रकाश तो नहीं है, प्रकाश की प्रतीति हो रही है लेकिन वास्तव में प्रकाश है, लेकिन प्रकाश है का वो तो है? और ऐसे ही कहने लगे वास्तव में प्रतीति तो हो रही है उसी में, और उसकी सत्ता भी सर्वत्र है, लेकिन सत्ता सर्वत्र कह करके क्या अनन्य रूप से, अद्वैय रूप से कह दी, लेकिन यहां भिन्न रूप से हो जो प्रतीति हो रही है तो वहां पर भी, वहां जब देखेंगे तो सतरूप से तो वही है लेकिन चेतन रूप से उसका आभास है। उस उपाधि में क्या है? चैतन्य रूप से उसका आभास है। तो अब जो उसका आभास है उस आभास को हम देखते हैं तो जो हमारा अंतःकरण ही विकारी है, शरीर ही विकारी है, कभी होता है कभी नहीं होता है, पंचभूतों से निर्मित है, ये सब हम जानते हैं, अन्न आदि से उद्भव होता है, उसी से पुष्ट होता, तब जो है वह अंतःकरण भी भले ही सात्विक अंश से है, अमिलित अंश से है, लेकिन उसका भी उद्भव और अंत है, इसलिए वो आभास भी सदा रह सकता नहीं। तब ये आभास कहां से है? तब हमें क्या होगा? तब प्रत्यक की तरफ दृष्टि जाएगी, उसमें आभास करने वाला या जिसके बल से हो रहा है ऐसे की तरफ दृष्टि जाएगी, उस तरफ दृष्टि जाएगी, अब उससे भिन्न से दृष्टि हटेगी, पराग से दृष्टि हटेगी और प्रत्यक में दृष्टि जाएगी। ये और फिर जो है कब जाएगी? तो जब हम आगे बढ़ते हैं आनंद की अनुभूति करते, क्या करते हैं? सुसुप्ति आदि में जो कह देते आनंद आदि, तो वो आनंद जब कर्ता भाव छोड़ देते, जान देना, आनंद वो कब होता है? जो सुसुप्ति का आनंद है वहां पर बुद्धि वृत्ति है, मन और जो है सबके सब ये जो साधन थे जिनके साधन के द्वारा मैं हूं और मैं सुखी हूं या दुखी हूं, जो ये व्यवहार था उस सारे व्यवहार का वहां अभाव है। उस सुसुप्ति अवस्था में क्या है, मने उस बुद्धि की जो मने वृत्तता या सत्ता हम मानते थे वो, और उसमें होने वाला अहंकार आदि कार्य रूप, और उसके द्वारा होने वाला व्यवहार रूप कार्य, और उसके द्वारा सुख दुख का उपभोग रूप कार्य, इन सारे के सारे कार्यों का सुसुप्ति में अभाव। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, ये विज्ञान आत्मा भी क्या है, विकारी है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, भावाभाव से ग्रसित है, लेकिन इनके न होने पर भी जो आनंद है तो वो आनंद क्यों है? कहा ये सारी व्यवहारता आदि का जब लोप हो गया और वहां पर जब पहुंच गए तो उसकी एकता कहां हो गई? तो कहने लगे उस अंतःकरण की वहां एकता है किसके साथ में, आनंदमय कोश तो बाद में कहियो, जो सत और चित है किसके साथ है, जो सत और चित है उसकी सामीप्यता हो गई, और जो सत और चित है वही आनंद रूप है, लेकिन है कैसा वो, अद्वै रूप निरपेक्ष और सारे साधनों से रहत, ऐसा जो है कर्ता करण आदि से रहत, कर्तृत्व आदि से रहत, क्योंकि उसे अकर्ता कहते हो, और वहां पर जाकर के आनंद की प्रतीति होती है। तो अब वहां पर क्या है कि उस जो चेतन है उस चेतन की समीपता तो है, लेकिन जैसा प्रत्यक अर्थात जैसा दर्शन होना चाहिए अभी वैसा दर्शन वैसी प्रतीति नहीं, क्यों, क्योंकि अभी अंतकण की उपाधि है, लेकिन वो उपाधि कैसी है, अंतकण की उपाधि वह है लेकिन क्रियाशील नहीं है, कार्य का अभाव है, लेकिन कैसी उपाधि है, अज्ञाना आवृत, वहां पर समीपता तो है लेकिन वहां पर भी क्या है, अज्ञाना आवृत, और उस अज्ञाना आवृत में का मतलब क्या हुआ, काला चश्मा वहां भी लगा हुआ है, हैं? काला जो है कपड़ा पड़ा हुआ है और तब देख रहे, तो इसलिए इतना आवरण, अब वहां प्रतीति तो हो रही है लेकिन प्रतीति हो रही किसकी, तो वो तो आनंद स्वरूप है, तो आनंद की प्रतीति हो रही है लेकिन उस आनंद की प्रतीति को व्यक्त करने वाला जो साधन था वो क्रियाशील नहीं है, और वो जो साधन है वो कैसा है, अज्ञान से आवृत, अज्ञान से आवृत है लेकिन है कहां, उसी सतचित के सन्निधि में, ये इतना अनुभव होता। अब जो है वो अज्ञाना का जो आवरण था वो हट जाए, और वो हट जाए तो उसी का नाम है समाधि, ये सुसुप्ति है उसी का नाम समाधि, भगवान शंकर की स्तुति करते हो है? तो बोलते ही निद्रा समाधिर स्थिति, लेकिन निद्रा समाधि स्थिति कब होगी, तो क्या कह दिया, जो भी करता हूं वो सब समर्पण, तो कर्तृत्व आदिभाव जब समाप्त हो जाता है ये सब, तो वहां जाकर के जैसे ही क्रम से चलते जाते हैं तो इनमें पराकत्व देखना अर्थात विवेक करना, ये सब पराक, जितने भी कोष हैं वो क्या है, पराक, और प्रत्यक क्या है, तो आत्मा है, उस आत्मा का ही मने देख लेना ही प्रत्यकता, और उसी आत्मा को प्रत्यक इसलिए कह दिया क्योंकि उस आत्मा के बगैर किसी की भी प्रतीति संभव, या भी जो भी पराकादि की प्रतीति हो रही है वो उस आत्मसत्ता की चेतनता को लेकर के ही प्रतीति हो रही, लेकिन फिर भी जब चेतनता को लेकर के प्रतीति हो रही तो प्रतीति में तो हमारा तादात्म्य है, लेकिन जिसके द्वारा प्रतीति हो रही उसमें तादात्म्य हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कहा कि उस चिद का हम दर्शन नहीं कर पाते, चिद की प्रतीति नहीं कर पाते, बाहर पदार्थों को देकर के है की प्रतीति तो कर लेते हैं, सत की प्रतीति कर लेते हैं लेकिन चिद की प्रतीति नहीं, इसलिए जो है ये पंच है कोष विवेक जो है जरूरी है। और इसके द्वारा, और जहां पर भी कहा गया, सर्वत्र शास्त्रों में देख लो तो गीता में भगवान ने क्या कहा, यद्यपि वो हृदय में ही बैठा और पांच कोषों के भीतर बैठा, ऐसा नहीं, उसकी तो सर्वत्र सत्ता है, लेकिन क्या संकेत किया, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, क्या ये संकेत किया। और अंगुष्ठ मात्र जो हृदय बतला करके वहां श्रुतियां भी कहती, और मन से ही आप तब्यम आदि भी कह दिया, और तुलसीदास भी लिखते हैं याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम, ये सब कहते तो क्या मतलब, वो हृदय की गुफा में ही बैठा तो परिचिन्न हो, नहीं नहीं, क्या मतलब, ये उपाधि जो ऐसी है इसके द्वारा ही उसकी उपलब्धि संभव, अन्य के द्वारा नहीं। तो अंतःकरण हृदय ही ऐसा जो है मने स्थान है कि जहां उसे देखा जा सकता, जैसे दर्पण में ही प्रतिबिंब को ग्रहण किया जाता, वैसे ही इसमें ही उस परमात्मा की अनुभूति की। तो ये उपलब्धि स्थान है, इसमें ऐसी योग्यता है। तो अब जो है ये कब हो सकेगा, तो क्रम से इन जो आवरणों का जो उस आत्मा को आवृत किए हुए हैं या आत्मा इनमें छिपी हुई है, तो उस आवरणों को हटाना, आवरणों का विवेक करना, और विवेक करोगे तो एक एक क्रम से हटता चला जाए, हट जाएगा तो फिर हमें उसका दर्शन हो जाएगा। ये ऐसा यहां संकेत, आगे चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।